الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنler, asil Müslümanlar. Geçen dersimizde yine dünyayı İslam'a göre değerlendirmek üzerinde durmuştuk. Dünya malına, mülküne, dünya metaına, makamına sahip olanların aldanmaması icap ettiğini ve Allah katında sorumlu olduklarını ifade etmiştik. Allah katında sorumlu olduklarını ifade etmiştik. İnanmayanların yüreklerinde, gönüllerinde merhamet olmayacağını, Kur'an-ı Mübin'in bu hususta اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينِ ayetleriyle Ebu Cehil mel'ununun nasıl bir yetime karşı katı ve kötü davrandığını anlatmıştık. Ve mevzu bu noktada kalmıştı. Meselemizi devam ettireceğiz. Efendiler, Müslüman bir millet olarak Allahu Azimüşşan'a daimi olarak yalvaralım. Allah'ımıza samimi sığınalım. İçinde bulunduğumuz maddi ve manevi zorluklardan, zahmetlerden, musibetlerden kurtuluşumuzu yalnız Allah'tan isteyelim. Fanilere bağlanmayalım. Fanilere bağlanmayalım. Bütün kainatın rızkını, hayatını, maişetini bizzat takdir eden, tayin eden Allah'tan isteyelim Celle Celaluhu. Fanilere katiyen kapılmayalım. Mevlamıza, Rabbimize, Rabbül Alemin olan Allahu Azimüşşan'a sımsıkı sarılacağımız günlerdeyiz. Yıllar yılı Avrupa'yı kendimize örnek ittihaz ettiğimiz malumdur. Yıllar yılı Avrupa, Avrupa, Avrupa. Avrupa ne söylerse yapışmışız. Avrupa ne dökmüşse kapışmışız. Avrupa en ileri milletler mütalası içinde kendimizi küçük görmüşüz. Şahsiyetimizi bir parça sarsmışız ve dolayısıyla bugün Avrupa'nın ve Amerika'nın doğuda ve batıdaki bütün gayrimüslim milletlerin bize karşı nasıl tavır takındıklarını da hepiniz görüyorsunuz. Erbabı siyaset de görüyor, erbabı devlet de görüyor, millet de görüyor, herkes görüyor. Demek ki Cenab-ı Hak Müslüman Türk milletini ikaz ediyor. Size ancak benden yardım gelebilir benden kesilmeyin ey Muhammed Mustafa'nın ümmeti. Bana yalvarın, bana dönün, bana teslim olun. Sizi tarihte en büyük devlet haline getiren Hazreti Kur'an'a dönün diyor Cenab-ı Hak. İkaz ediyor, çok güzel ikaz ediyor. Bu tıkanıklığın manası budur. Bu zorlukların, zahmetlerin manası budur. Böyle Müslümana istikamet veriyor. Yönün Allah'a olmalı Müslüman diyor. Ne güzel bir ikazdır. İnşallah milletimiz uyanacak ve Allah'ın lütfu inayetiyle Muhammed Mustafa'nın ruhaniyeti elimizden tutacaktır inşallah. Ümidinizi kesmeyiniz. Bunlar hep aşılır. Bu zorluklardan çıkarız inşallah. Yalnız milletin parçalanmaması lazım, milletin bölünmemesi lazım, milletin siyasi çekişmelere karşı çok dikkatli olması lazım. Feci bir akıbet bizi yakalayabilir. Efendiler, bizim halimiz yeryüzünde hiç kimseye benzemiyor. Hiç kimseye benzemiyor. Eğer bu memleket parçalanırsa, bu memleket bölünürse kimseye hayat hakkı kalmaz. Cennet kadar güzel olan bir memleketin içindeyiz. Nankör olmamalıyız. Allah'ın nimetlerini yerli yerinde kullanmalıyız. Başka milletlere benzememeliyiz. Benzemek mümkün değil zaten. Bakınız İran'da birçok hadiseler oldu, hepiniz biliyorsunuz. İran milleti ek vücut olarak Şah'a karşı ayaklandı. Yani onların hedefi bir taneydi. Şah vardı, efendim krallık vardı, şahlığı, saltanatı yıktılar. Bizde böyle bir durum yok. Bizde bunların hepsi yıkılmış vaziyette. Eğer bizde bir yıkılış olursa memleketin tamamı mahvolacaktır. Tamamı yıkılacaktır. Bizde padişah yok ki yıksınlar. Bizde padişahlık yok ki yıksınlar. Yıkacakları bir şey yoktur bizde. Yıkmak istedikleri baştan başa bütün memleket olacaktır Allah göstermesin. Buna karşı dikkatli olmalıyız. Dikkatli, uyanık bulunmalıyız. Çekişmeye düşmemeliyiz. Birbirimize sımsıkı sarılmalıyız. Çok kritik ve çok dikkat edeceğimiz günlerde yaşıyoruz. Bütün dünya bize cephe aldı. Avrupa'sıyla, Asya'sıyla, Amerika'sıyla bütün dünya kapısını bize kapattı. Bir tek kapı açık, Allah'ın kapısı ona. Oraya doğru gidelim inşallah. Evet. Efendiler, bu ikazı yaptıktan sonra Hazreti Kur'an'dan geçen dersimizde mevzu ettiğimiz konuyu, ele aldığımız mevzuyu bu ayeti kerimeyle de perçinleyelim. Ve mümini ayakta tutan kudreti ortaya koyalım. Mümini ve Müslüman milleti ayakta tutan kudret nedir? Onun üzerinde duralım. Estaizu billah, Zuhruf Sure-i Şerifesinde Cenab-ı Hak müşriklerin, Mekkeli müşriklerin, puta tapanların Kur'an için neler söylediğini bize naklediyor Kur'an. Kur'an için ne söylediler? Estaizu billah. Ve kalu levla nuzzile hazel Kur'anu ala raculin minel karyeteyni azim. Dediler ki şu Kur'an-ı Kerim, gördüğümüz kitabı kadim Kur'an-ı Kerim, keşke iki memleketin, iki şehrin içinde bulunan çok azametli, çok zengin, çok sermayeli iki insandan birisine nazil olsaydı dediler. Levla nüzzile, keşke nazil olsaydı. Hazel Kur'an, şu Kur'an-ı Kerim keşke inseydi. Kime? Ala raculin, bir adamın üzerine ki azimin, çok azametli, çok zengin iki insanın üzerine inseydi. Minel kariyeteyni, Mekke'de veya Taif şehrinde. Mekke-i Mükerreme'de Kur'an-ı Mübin nazil oldu ama dediler ki Allah dediler işini bilmedi. Kur'an namına bu muazzam kitabı çok zengin, asaletli, malı, mülkü, sermayesi çok geniş olan bir adama indirmedi de anadan babadan yetim ve öksüz kalan dünyada bir çöpü olmayan Muhammed diye bir adama indirdiler. Allah işini bilmiyor dediler. Kafirin mantığı bu işte. Dünyayı servetten ibaret zannediyor. Makamı, mevki, şöhreti, kıymeti böyle değerlendirmeye çalışıyor. Ne kadar yanlış. Ne kadar yanlış. Kur'an insin tamam diyorlar güzel. Hakikaten mühim bir kitap. Ama ne olur keşke çok zengin iki insandan birisine, birisi Mekke'de birisi vardı, ismini dahi zikretmeye lüzum yok. Bir de Taif'te çok zengin bir adam vardı. Çok zengin bir adam vardı. Ya Mekke'deki o zengine yahut da Taif'teki o zengin adama gelseydi çok daha iyi olacaktı. Onun için hiç işe yaramaz dediler. Kur'an-ı Kerim hiçbir şeye yaramaz dediler. Ve Kur'an'a buradan karşı çıktılar. Servet ile ölçüyorlar şerefleri. Kıymetleri, işin ehemmiyetini akla, mantığa, kafaya, imana, vicdana bağlamıyor da dış kalıplara ve sermayeye, servete bağlıyor. Servete bağlıyor. Tabii bunlar Allah'ı hakkıyla tanımadıkları için bunu söylüyorlar. Aynı şekilde şimdi bakıyorum da bir takım insanlar var. Geçenlerde öyle diyor bir fakir insan ama ağzı da kalabalık bir adam. Laf etmesini biliyor. Hocam diyor, caminin içine bakıyorum da diyor, zengin sınıftan pek fazla kimse yok diyor. Öyle fabrikatörlerden, bilmem şirket sahiplerinden büyük zenginler camilere gelmiyor diyor. Bakıyorum emekli, işte dünyadan elini eteğini çekmiş gibi, fakir fukara, garip kuraba bir takım insanlar, zenginler, büyük tüccarlar, büyük fabrikatörler, büyük şirket sahipleri, efendim ticaret ve sanayi aleminin babaları, bunlar camiye gelmiyor. Ama camiye gelmediği halde, namaz niyaz kılmadığı halde, dine, imana fazla kıymet vermedikleri halde, Allah bunlara durmadan sermaye veriyor. Demek ki Allah da zenginlerin tarafını tutuyor diyor. Bakın ne enteresan yani. Allah'ı kendisine uyduruyor adam, fukara. İşte zengin sınıfın İslam dinine yaklaşmaması sebebiyle bugün milyonlarca insan ona bakarak Allah'a küsmek durumunda kalıyorlar. Zengin sınıfı çok tehlikeli. Eğer bu zenginlerimiz İslam'a yaklaşmazlarsa Allah'a isyan eden bütün fakirlerin günahını sırtına yükleyecek Allah bunları. Onlara bakıp sapıtıyorlar çünkü. Efendim diyor benim bir çöpüm yok diyor. Evim yok, parkım yok diyor. Böyleyken ben namaz kılıyorum diyor. Asıl namaz kılması, Allah'a şükretmesi gereken adam zenginler diyor. Altında arabası var, evi, köşkü, dairesi, yalısı, yazlığı var, kışlığı var diyor. Mağazası var, ticaret hanesi var. Bankalarda itibar görüyor, para babası. Esas namaz kılıp Allah'a şükretmesi gereken bunlar. Bunlar namaz kılmıyorsa ben de hiç kılmam diyor. Fukara bunlara bakarak kafir oluyor, görüyor musunuz? Zenginlerin hesabını nasıl cana, Allah nasıl bunları hesaba çekecek bilmiyorum ya. Hem zengin olmuş adam hem Müslümanım diyor ama İslam namına bir şey yapmıyor. Bunların hesabı korkunç olacak. Bunların muhasebesi yevmi hesapta dehşet olacak. İfade edemem. Tabii bu bir aldanmadan ibaret. Şöhret, servet insanın soylu olmasının alameti değildir. Asil olmasının alameti değildir. İslam dininde bir adamın üstünlüğü, şerefli olması, büyük olması, racülün azim olmasının esası, kaynağı, menbaı imandır, İslam'dır ve dini hayatındaki takvadır. Takva, özlü İslam hayatı. İslam'ı yaşamıyorsa bir adam, dünyaların sahibi olsa hiçbir kıymeti yok. Çünkü bir adam ne kadar zengin, ne kadar sermaye sahibi, ne kadar büyük tüccar olursa olsun, neticede mezarın kapısına geldiği zaman hepsini geride bırakıp çırılçıplak bir kefenle mezara gömülmek zorunda kalıyor. Geride kalıyor. Belki görmüşsünüzdür. İlk bahar geldiği zaman kış uykusuna yatan yılanlar, yılan tabiat alemine çıkarken, deliğinden, çukurundan çıkarken, yılanlar hayata, bahara çıkarken o pırıl pırıl sırtlarındaki yılan derisini, yılanın gömleğini çıkarken orada bırakırlar, çıkar giderler. Köylerde, bir takım kırlarda çok görülür bu. Yılan kış uykusundan çıkmış, bahar geldi diye çıkıp gidiyor. Giderken eski gömleğini o çukurda, o yılanın deliğinde bırakıyor. Zengin insan da öyle. Bütün dünya senin olsa kardeşim, mezarın içine girerken bir yılanın gömleği gibi hepsini bırakmıyor musun orada? Utanmıyor musun namaz kılmamaya? Allah'a kafa tutmaya utanmıyor musun? Ne götürüyorsun sen? İşte bunun için İslam'da asaletin, şöhretin, efendim, soylu, büyük adam olmanın ölçüsü para değildir. Ölçüsü imandır. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselama bakınız, en yakın arkadaşı, en yakın ashabı, en yakın ahbabı, en yakın dostu Hazreti Ebubekir Sıddık'tı. Radıyallahu teala anh. Niye? Servetini, mülkiyetini, varlığını Allah yoluna hiç tereddütsüz teslim ettiği için, Bizans imparatoruna karşı muharebeyi hazırlarken Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Tebük gazasını, Tebük muharebesini hazırlarken ümmeti Muhammed'i, ashab-ı kiramı yardıma davet etmişlerdir. Askerleri teçhiz edin, yardım edin buyurdukları zaman herkes varlığından, servetinden İslam askerlerini teçhiz etmişlerdir. Hazreti Ömerül Faruk ne varsa evinde ve elindeki bütün sermayesinin tamamını yarıya bölmüş, yarısını getirip al ya Resulallah, bütün bunlar Allah yoluna kurban olsun demişti. Ve o ana kadar Hazreti Ömer'den daha fazla yardım yapan da olmamıştı. Biraz beklediler, Cenab-ı Ebi Bekri Sıddık geldi. Ali radıyallahu anh geldi. Ya Ebu Bekir sen ne vereceksin? Buyurdular ki, ya Rabbi evimde ve elimde neyim mevcutsa hepsini getirip teslim ediyorum buyurdular. Peki ya Ebu Bekir, çocuklarına, evine hiçbir şey bırakmadın mı? Onlar ne olacak dediği zaman, ebkeytullâhe ve rasûlehu, Allah ve Resulünü bıraktım ya Resulallah dedi. Bak şeref budur. Üstünlük budur İslam'da. Ne iman, ne iman, ne iman. Efendiler, onun içindir ki işte Hazreti Habibullah buyuruyor ki, peygamberler müstesna, peygamberleri onları katmayın. Onlar Allah'ın seçtiği ve sevdiği insanlardır. Peygamberler müstesna, terazinin bir gözüne Hazreti Adem'den kıyamet sabahına kadar gelecek olan Müslümanların imanını terazinin bir kefesine koyun, öbür kefesine de Ebu Bekir Sıddık'ın imanını koyun, hepsini çeker aşağı alır buyurmuşlar. İman, iman bambaşka bir şeydir kardeşlerim. Öyle lafına Müslümanlık olmaz. Nüfus kağıdında Müslüman yazıyor. Bir merkebin sırtına Müslüman yazsan merkep Müslüman olur mu? Yaşayacak efendim. İslam'ı yaşamak lazımdır. İmkan var mı? Sık sık söylüyorum. Zenginlerimizi ikaz ediyorum. Komünizmin iştahını kabartan zenginlerimize sesleniyorum. O kadar canım sıkılıyor, üzülüyorum ki bakıyorum gazetelere, adamın birisi ölmüş. Ölmüş, tabii ölecek. Dünyaya kazık çakan yok ya, köşeyi dönmek diye bir tabir var hani, çok zoruma gidiyor. Köşeyi döndü diyor, adama piyangodan 3 milyon lira çıktı, herif köşeyi döndü. Peki mezarın köşesini nasıl dönecek bu adam? Kabir köşesini kim çevirecek bu herife? İnanmıyor adam ahirete. Kızıyorum. Adam ölmüş, açıyorsun gazeteyi, çarşaf gibi ölüm ilanları. Ölüm ilanları gazetenin iç sayfasında, falan şirketin sahibi, falan bankanın yönetim kurulu üyesi, falan ticaret ve sanayi teşkilatının yönetim kurulu azası, falan bilmem falan oğlu falan, işte falan akşam Hakk'ın rahmetine teslim olmuştur diyor. Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Ölmüştür yani. Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Ne âlâ. Adamı araştırıyorsunuz, ömründe bir sefer Allah'a secde etmemiş. Ömründe bir sefer zekat namına vermemiş. Ömründe devlete gerektiği gibi vergi vermemiş. Hiçbir hayır cemiyetine bir teberru makbuzu ödememiş. Hiçbir Müslümanın arasında bulunmamış. Nerede karnaval varsa orada, nerede faşink, nerede kokteyl, nerede bilmem Hilton otelinde rezalet, hep oralarda yaşamış. Ölür ölmez Hakk'ın rahmetine kavuşuyor yahu. Hakk'ın rahmeti senin babanın çiftliği mi kardeşim? Bu ne saçma bir görüntü bu? Müslümanlık bu kadar ucuz mu? Hakk'ın rahmeti bu kadar ucuz mu? Kendimize gelelim. Zengin Müslümanları ikaz ediyorum. Kendinize geliniz. Böyle İslam yok. Böyle kitap yok, böyle iman yok kardeşim. İslam hayat nizamıdır. Yaşadığın zaman İslam vardır, yaşamadığın zaman İslam yoktur. Markayla Müslüman olur mu? Marka. Efendiler, bunu söylerken tabii biraz da kendi zümremizi de eleştiriyorum ve üzülüyorum. Bakıyorsunuz böyle Allah'ın yolunda, İslam'ın hizmetinde, hayru hasenat yolunda hiçbir eseri, hiçbir hareketi, hiçbir gayreti olmayan bir adam ölür ölmez Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. 40 gün sonra da veya hemen o gece 3 tane, 5 tane hafız efendi toplanıyor, bir hatmi şerif ortaya koyuyorlar, bir de mevlidi şerif, bir iki tane de kaside ilahiye, arkasından bir dua patlatıyorlar, herif doğru cennete oturuyor. Bu da İslam'da yok. Kim söylüyor bunları? Sen kimsin ki adamı cennete sokuyorsun? Cennetlik olmanın alametleri, gayretleri, çabaları var. Yeryüzünde Allah-u Teala bir adamın nasıl cennetlik olacağının yolunu göstermiş. Namaz kılacaksınız, zekat vereceksiniz, millete, memlekete hizmet edeceksiniz, keyfinize, zevkinize kapılmayacaksınız. Cennetin yolu buradan geçer diyor. Bütün bunlar yalan mı yani? Neticede hemen efendim bir hatmi şerif ile cennete gideceksin, öbürü mahvolacak, ömür boyu sürünecek. Böyle bir imkanı olmadığı için, böyle bir tertibat yapmaya parası gücü yetmediği için cehenneme gidecek, öyle mi? Nerede bu? Bu kesenin bolluğu nerede? İslam, haşa, İslam'da ruhbaniyet, papazlık sınıfı yoktur. İslam'da kimse kimseyi cennete sokamaz. İslam'da kimse kimseyi cehenneme de sokamaz. Cennete gitmenin de yolu belli kardeşim. Cehenneme gitmenin de yolu belli. Ben senin yoluna bakarım. Senin için okunan hatmi şerife bakmam. Yolun yol mu senin, tamamı da ona bakarım. Başka çaresi yoktur bu için. Efendiler, İşte bu anlayışlar zoruma gidiyor benim. Bu şu memleketin hizmetinde, şu Allah'ın pırıl pırıl dini celili İslam'ının hizmetinde bakıyorum da şimdi tabii ben cemaat arasında hep görüyorum. Hep fakir fukaranın yüreği yanıyor. Hocam diyor ne yapalım? Hocam İslam nasıl yayılsın? Hocam İslamiyet'i nasıl yayalım? Yanıma geliyor şimdi adam. Bir bakıyorum cebinde öğlen yemeği yiyecek parası yok adamın ya. Ya bu zenginler nerede? Kimisi baloda, kimisi partide, kimisi keyfinde, kimisi şehvetinde, kimisi bankada. Allah yolunda olmazsa bu adamların hiçbir kıymeti yok. İşte anlatmak istediğim budur. Aziz müminler, Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, müşriklerin mantığı yanlış. Keşke Kur'an-ı Kerim çok zengin olan birisinin üzerine inseydi. Dedikleri mantığı Kur'an-ı Kerim reddediyor. Bu mantık değil. لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ Bu mantığı reddediyor. Esas Allah katında üstünlük, fazilet, şeref, hakikat ne varsa iman ve takva hayatındadır. Ve devam ediyor Kur'an-ı Kerim. اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ Ey Resul-i Zişan'ım Muhammed Mustafa'm aleyhissalatü vesselam senin Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Allah'ın rahmetini taksim eden bu zengin adamlar mı? Taksimatı yapan Allah'tır kardeşlerim. Bakın taksimat bir insan hayata gelmeden onun rızkının taksimatını yapan Allah'tır Celle Celaluhu. Rızık taksimatını yapıyor. Ve ölünceye kadar yiyeceği ve içeceği bütün erzakın takdirini, tayinini, taksimini yapan da yalnız Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Kimsenin müdahalesi yok. Tüccar sınıfı bir sebeptir. Allahu Teala tüccar sınıfının eliyle rızkını taksim ettiriyor. Sen kim oluyorsun? Rızkın sahibi sen misin ki kaba tutuyorsun? İşte bu ayet-i kerimenin tefsirinde alimlerimiz diyor ki, İslam itikadına göre ey tüccar, ey esnaf, senin dükkanına gelen bir müşteri var ya, çıktı geldi, dükkanına girdi, selam verdi ve senden bir mal istiyor. Müşteri alacak, ihtiyacını görecek. Yahut götürüp satacak, rızık temin edecek. Ticaret. Rızkın onda dokuzu ticarette. Hazreti Habibullah öyle buyuruyor. Tiz'atu e'şari rizki fit ticareti. Rızık denilen alemin onda dokuzu ticarettedir. Ticaret çok mühim bir hadisedir. Ticaret alt üst olursa memleket mahvolur. Rızkın onda dokuzu ticarette. Resulullah'ın haberidir bu. Aleyhissalatü vesselam. Senin dükkanına gelen müşteri senden mal istedi. Eğer o dükkanın sahibi, o tüccar müminse, Müslümansa bilecektir ki o müşteriyi senin dükkanına gönderen birisi var. O müşterinin rızkını temin etmesi için senin dükkanına gönderen birisi var. O müşteri rastgele tesadüfen değil, mukadderat defterinde, takdir-i ilahide nasıl yazılmışsa senin dükkanına o müşteri aynen geliyor. O müşteriyi senin dükkanına gönderen Hazreti Allah'tır. Taksimi Allah yapmıştır. Takdiri Allah yapmıştır. O kendisi bilmez. Senin dükkanındaki o ticari eşya vasıtasıyla o müşterinin erzakını, rızkını takdiri ilahi mukadderatında aynen yazdığı için tecelli ediyor. ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala imanı bunu gerektirir. Müslüman böyle iman eder. Demek ki ey Müslüman tüccar, senin dükkanına gelen müşteriyi tesadüfe bağlamayacaksın. Ezelde mukadderatın defterinde demek ki bu müşterinin benim dükkanıma gelip erzakını, ihtiyacını istemesi Allah'ın takdiridir diyeceksin. Ve onun istediğini vereceksin. Yoksa zaten yok. Yalan söyleyemezsin zaten. Dükkanda o müşterinin ihtiyacını varsa zaten vereceksin. Bunun dışında bir şey söylemek mümkün değil. Senin dükkanında, ambarında, stokunda, ardiyende olduğu halde o müşterinin istediği ticari maddeyi, ihtiyaç maddesini sende olduğu halde, kusura bakma arkadaş bende bu mal yok der de geri çevirirsen İslam alimleri diyorlar ki sen o müşteriyi geri çevirmedin. Onu takdir-i ilahinin tayiniyle, taksimiyle sana gönderen Allah'ı inkar ettin. Senin ne alakan var taksimi erzakta? Nahnu kasemna beynehum maişetehum. Sizin maişetinizi, ticaretinizi taksim eden Allah'tır diyor Kur'an-ı Kerim. Sen kimi geriye çeviriyorsun? Ve böylece tüccar sınıfının ehemmiyeti çok büyüktür. Eğer tüccar füccar haline gelirse o memleket mahvolur. Erzakı, yiyeceği, içeceği zulüm altında kalmış bulunur. Zulüm altında. Müslüman böyle inanacak. Ehüm yaksimune rahmete Rabbi. Kainatın yeryüzünün içerisinde rızık denilen şeyi taksim eden Allah-u Teala'dır. Mümin buna tereddütsüz iman eder. İslam imanı bunu gerektirir. Nahnu kasemna, biz taksim ettik diyor Cenab-ı Hak. Beynehüm, insanlar arasında maişetehüm, maişetlerini, geçimlerini, ticaretlerini biz taksim ettik. Nerede? Fil hayati dünya, dünya hayatında, şehir hayatında, toplum hayatında vesaire. Biz taksim ettik. Kimse kendisini Allah makamına koymasın diyor. Haşa. Allah makamına koymasın. Kimse elinde değil. Efendiler, bu noktaya gelmişken size ilim aleminden bir misal vereceğim. İlim alemi. Bakınız, gerek nebatatın, yani otların, bitkilerin, gerekse hayvanatın, hayvanların, gerekse insanların rızkını, gıdasını, yiyecek ve içeceğini taksim-i tanzim eden Hazreti Allah'tır diyoruz ya, işte ilmin ispatını getiriyoruz. İlmin ispatı. İlmin ispatı. Efendiler, elimde notlarım var. Bakınız, Amerika'da New York İlimler Akademisi eski başkanı Profesör Gracie Morrison namında bir adam bir kitap yazdı. Niçin Allah'a inanıyorum diye bir kitap yazdı. New York İlimler Akademisi eski başkanı Profesör Gracie Morrison. Niçin Allah'a inanıyorum diye bir kitap yazdı. Bir hayli enteresan. İşte şu bahsettiğim mevzu ve üzerinde durduğum meseleyle ilgili aynen şunu naklediyor, şunu tespit ediyor. Diyor ki, bundan senelerce evvel Avustralya kıtasına bir başka ülkeden kaktüs namında deve dikeni ismiyle maruf, batıda kaktüs diyorlar, kaktüs diye bir ağaç, deve dikeni adında bir bitki, bir ağaç çeşidi getirip yetiştirdiler. Avustralya'da bir kıta orası. Bu nebattan, bu ağaçtan tarlalar ve bahçeler arasında çit olarak, çit çit Hani böyle bahçelerin sınırını ayırmak için çit yaparlar köylerde. Çit olarak istifade edilecekti. Bu kaktüs ağacının, deve dikeni ağacının Avustralya'da yaşayan böcekler içerisinde hiçbir düşmanı yok idi. Bu yüzden Avustralya'da bu kaktüs ağacı sınırları belli olsun diye tarlalara dikilen bu kaktüs ağacı dehşet verici bir nispette çoğalmaya başladı. Öyle çoğalıyor ki bir müddet sonra İngiltere büyüklüğünde bir araziyi kapladı, mahvetti. Çok yayılmış. Çiftçileri mahvetti. Onları köylerini terk etmeye mecbur kıldı. Hatta bazı şehirlerin ahalisinin toptan hicret etmelere sebep oldu. Bu müthiş muarıza karşı bir müdafaa vasıtası bulabilmek için böcekleri inceleyen alimler, böcekleri inceleyen ilim adamları bunlara müracaat ettiler, başvurdular. Nihayet profesörler, ilim adamları başlıca hususiyeti bu baş belası kaktüs ağacıyla karnını doyurmak olan ve başka hiçbir şeye ağzını sürmeyen bir böcek çeşidi keşfettiler. Öyle bir böcek buluyorlar ki tabiat aleminde yalnız bu kaktüs ağacını yiyor. Başka hiçbir şeye ağzını sürmüyor. Bu böceği keşfettiler. Evet, böceği keşfettikten sonra milyonlarca bu böceği ürettiler, çoğalttılar. Milyonlarca böcek çoğalttılar, Avustralya'ya götürdüler. Ve bu böcekler o kaktüs ağacının etrafı kuşattığı tarlalara bırakıldı. Böcekler öyle hücum ederek kaktüs ağacını yediler ki 3 gün içerisinde çöpü bile kalmadı. Yediler. Geri kalanları ise başka bir ağacı, başka bir bitkiyi yemedikleri için o 3 gün sonra böceklerin tamamı da aynen orada hepsi birden öldüler. Öldüler. Profesör diyor ki, bunu tespit ettikten sonra dedim ki diyor, Profesör Morrison, demek ki tesadüfen bir şey yok. Ezelde, takdir-i ilahide o böceklerin rızkını kaktüs ağacı olan yazan bir Allah olması lazım dedim diyor. Onu ona yazmış. Başkasını yemiyor. Kaktüs ağacını yiyecek olan böcek. O böcek de ilahi kudretin ve takdirin yazdığı gibi hareket ediyor ve tabiatın içerisine bir sürü bitki, ağaç, nebatat olduğu halde hiçbir şeyi yemeyip de kaktüs ağacını yemesi bir aklın, bir ilmin, bir iradenin, bir tanzimin eseridir ki Allah'tan başkası bunu yapamaz dedim, Allah'a iman ettim diyor profesör. Tesadüf var mı kardeşim? Rızık meselesi bu. Müslüman böyle inanacak. Yeryüzüne gelen bütün canlıların erzakı hazırlanmıştır. Müslüman bunu arayacak. Nasıl araması lazım? Rızkı aramak nasıl olur? Kara borsayla rızık aranmaz. Rezaletle, zulümle rızık aranmaz. Buna dair geniş açıklamamızı Allah-u Teala müsaade ederse haftaya izah edeceğim inşallah. Haftaya bırakacağım. Cenab-ı Hak cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i dini İslam'dan ayırmasın inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi eksik kalan bir cümle hasenatımızı lütfunla ikmal eyle. Uzaktan yakından şu mübarek camiye gelip toplaşan, bekleşen, huzurunda secde etmek isteyen, senin kulluğunu, rıza ve rahmetini talep eden, şu mümin kardeşlerimi dünya ahiret bütün sıkıntılardan halas eyle ya Rabbi. özellikle çeşitli gayelerle, düşüncelerle, endişelerle, tecessüslerle, meraklarla caminin içine kadar gelen kardeşlerimin kalbindeki bütün vesveseleri sen kendi kudretinle silerek hidayete ve rahmete tebdil eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek bu iman ve ikrar ile huzuruna bizi kabul eyle ya Rabbi. İlahi, ilahi ya Rabbi, bahusus özellikle son zamanlarda yurdumuzu, yuvamızı, memleketimizi, milletimizi içinden ve dışından yıkmak isteyen, parçalamak isteyen, yutmak isteyen bir sürü düşmanların zuhuruna şahit oluyoruz. Alemi İslam'ı içinden ve dışından parçalamak isteyen düşmanlara şahit oluyoruz. Bütün bunları, bu düşmanları Kahhar ismi şerifinle kahreyle ya Rabbel Alemin. Dünyaya Müslüman getirdiğin gibi dünyadan Müslüman gitmemizi temin eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.